Hej och välkomna till Systerna Hårts än så länge namnlösa podcast med den än så länge jättefula logotypen. Fruktansvärt ful, ja. Vem kan ha gjort den? Det är du, Sofia. Ja, det är det. Ja. Till mitt försvar ska jag säga att jag har inte lagt ner jättemycket tid på den. Är det så man ska se om man inte har gjort läxan och fått dåligt betyg, Sofia? Till mitt försvar. Så har jag inte ansträngt mig. Nej. Det kommer komma både ett namn och en finare logga och kanske en Facebook-sida, en fanclub, en t-shirt och en tygväska. Ja, okej. Okay. Ja, nej. Ja. Ja. Men, fixar du det, Sofia? Med vår logotyp. Ja, du litar på min designförmåga. Ja. Ja. Nej, men i och med att fokus nu var att följa upp förra veckans spännande historia med funkartekniken. Och vi lyckades få till det, så nu finns vi i iTunes. Jag fick ändra lite där, för först tyckte jag att vi var barnvänliga. Sen kom jag på att du hade ju pratat om Johannes bröst och bröst hela första avsnittet. Just det, och så var en bild mina bröst. Typ. Jag vet, tack, så att jag kände att jag fick ändra det så att vi skulle bli godkända. Men det vart vi, och nu finns vi på iTunes, snart även med fin bild och så vidare. Men vi kommer hålla er uppdaterade om det. Innan vi går in på dagens spännande ämne så har vi ju ett litet test idag. Ja. Just nu, live. Åh, vad har här vi? Får du. Tack. Oerhört spännande. Jättebra radio. Vad är det för någonting? Snapple. Kiwi and strawberry. Det är ju lite sådär hipp amerikansk import. Så. Importerat från Skärholmen står det här. Ja, men ja. Kommer från Amerika. Kommer med en liten förklaring om en kärlekshistoria mellan en kiwi och en jordgubbe. Det roligare historia och look och allting än det smakar faktiskt. Saft! Alltså det smakar väl. Jag kan tycka att Snapple är gott, men den här smakar faktiskt väldigt mycket saft. Ja. Men dyr saft. Men ändå trevligare. Ja, och det var en väldigt fin historia om kiwi och strawberry. Så och det är viktigt också när man köper en Snapple som blir mer och mer populär att vända den, skaka den flera gånger innan man dricker den. Glöm inte det. Ja, det är när du köpte Snapple så fick du ju det. Ja, hon sa så här: visst vet du att man måste vända den flera gånger? Jajamensan! Ja. Hade hon istället frågat så här: vad ska du göra innan du dricker den? Då vet jag inte vad jag hade sagt. Du har sagt öppnaren. Ja, precis. Så att man kanske ska tänka, om man jobbar i butik, på hur man försöker förmedla instruktioner. Fruktansvärt smart. Ja. Skål på det, Vicky. Skål! Oj. Och från importerad amerikansk saft till miljön. Och mat. Nu står det på den här snappen att man faktiskt ska återvinna mig gärna. Fast på engelska då. Please recycle. Men den har ju fortfarande fraktats typ från USA. Och först till Skärholmen och sen hit. Mm. Ja. Men vi har ju läst en bok. Båda har läst samma bok. Vad har vi läst för bok? Mormor sa, läs den här. Den är bra. Vad är den här då? Matens pris. Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa. Man kan också säga matens pris, boken som ger dig en ätstörning. Ja, för man vill inte äta mat efter det här. Man kan säga att den här boken är skriven av Malin Olofsson och Daniel Öhman. Fick då journalistpriset 2011. Och de här journalisterna har ju åkt runt till Brasilien, till Danmark och gjort reportage om hur mat... Och lite fler länder än så. Ja, men det var det jag kommer ihåg. Ja. Men de har åkt runt och sett hur det egentligen ser ut och vad som blir konsekvenserna av att äta mat. Jag menar att hur mycket matindustrin egentligen både skadar inte bara individerna, alltså djuren, utan även hela miljön. Och hur mycket som är så fruktansvärt onödigt som vi kanske inte behöver. Vi behöver inte ha färsk sparris från Peru på fel säsong. På fel säsong. Och när fryst är precis lika när den ska flygas hit. Ja, och den behöver inte heller vara så himla billig så att... Nej, precis. Nej, men det är en väldigt, väldigt bra bok får man ju säga. Att man blir lite, man tänker efter lite. Ja. Lite extra, men som sagt, det blir ju att man inte vill äta någon mat. Nej, så här, holländska paprikor. Jag skulle göra tacos nu när jag kom hit och skulle spela in det här med dig. Ja. Jag fick ju inte handla någonting alls. Nej, för det finns ju bara holländska paprikor. Ja. För de har ju bestämt för att vara världsledande, fast de egentligen inte alls kan odla paprikor i Holland. Så det fick ju bli blåbär istället. Ja. Till tacosen. Från Hälsingland. Från Hälsingland. Det var annorlunda. Ja. Nej, det var samma ändå. Vi läste boken i efterhand i alla fall. Ja. Men man kan säga i kombination med det här har vi också lyssnat på ett sommarprat redan Johan Rockström professorn i miljö och biologi. Okay. och sådär. Och det var ju också lite på samma tema hur vi förstör vår... Typ att nästan är för sent och är helt dumma i huvudet. Ja, så att... Upplyftande. Verkligen. Men svensk närproducerat kött... Ja, men och överhuvudtaget kanske... Det behöver inte vara så himla billigt. Nej, och det behöver inte vara kött alla dagar i veckan. Det pratade vi om första podden, va? Om att äta mer vegetariskt. På vår pappa som... inte gillade din vegetariska rätt. Nej, precis. Och åt en korv också. När vi var inne på halalslack. Men det här just är ju det. Oavsett om det är halalslack eller om det är liksom vanlig, human, snäll slakt. Eller hur det var i Danmark. Ja. Nej. Nej, men så att den är ju... Nej, men ät efter säsong, ät närproducerat. Ja. Men steg ett skulle jag säga läs... Läs boken. Matens pris. Ja. Intressant, men... Jobbig. Skulle jag säga. Det är ju inte speciellt upplyftande ämnen idag, so far. För att från det kommer. Ja, det kommer. Det kommer en gubbe som har skrivit en självbiografi som du har läst. Mm. Men det får vara en cliffhanger. Först vill jag prata om att undergången är nära. Ja. Och det är ju tråkigt. Det är jättetråkigt. Vet du hur jag vet? För att du har läst boken Matens pris och lyssnat på sommarpratet med miljögubben. Ja, dels det, men sen också sett ett bibliskt tecken. Just det. Jag var ute och joggade för några dagar sedan och då plötsligt var det kanske 200-300 små grodor på backen där jag skulle springa. Alltså precis, de hade gått från grodyngelfasen till att få ben och vara på stigen där jag skulle springa. Och det var liksom, jag förstod först inte vad det var för något tills jag såg att de rörde sig och man inte kunde sätta fötterna någonstans. Det var ju... Vi hade ju grodyngel när vi var små. Mm, det var typ 5 stycken. Mm, och typ 3 dog. Ja. Men det var ju liksom gulligt och hanterbart. Ja. Det här innan var... vi fattade att man skulle lägga typ någon slags presenning över dem. Så att de inte skulle hoppa iväg eller bli tagna av fåglar. Och fiskmåsarna. Men i alla fall, de här var ju... De var överallt. Man kunde ju inte sätta ner fötterna. För man tänkte att de skulle hoppa upp och ner i skorna. Och det sabbade ju liksom rytmen. För att springa var ju ett problem. Men ett annat problem är ju att det här är ju någon slags domedags... tecken. Ja, i alla fall var det prinsen av Egypten. Som ja, eller gamla testamentet. Eller, ja. Ja, det också. Undergången är nära. Har du Wikipedia grodyngel? Jag tänker, kanske är vanligt att de håller ihop i någon slags flock. Alltså jag tänker så här, Vicky, utifrån det vi pratade om förra veckan med The Mist och zombieinvasion och ta ner skylten. Du behöver ju inte se det här nu som ett distinkt tecken på att det är kört. Nej, det är det med att du kanske ska kolla upp lite mer. Kolla upp Bibelns trovärdighet och så vidare. Grodyngnas. Ja, precis. Ja. Förhoppningsvis så är det mindre nästa gång jag springer, men tills dess springer jag på annan plats. För då tänker jag att du undviker undergången. Hoppas inte undergången går under innan jag ska springa mitt lopp. Ja, du tänker så. Så tänker jag. Nej, men apropå undergång så kommer jag att tänka på min kanske absoluta favoritbok. Eftersom det här är en bokpodd under iTunes. Mm. Vilken är min absoluta favoritbok? Som har med undergång att göra. Tjej! Ja. Ja. Ja, jag ska alltså säga det. Ja, du ska svara på frågan. Oh, Aniara! Ja. Ja. Hur kunde jag veta det? Hur kunde du veta det? Nej, men den är bra. Det är ju Harry Martinsson som har skrivit den. Och för er som inte har läst den så handlar ju den om... Jorden har gått under i princip och man ska evakuera människorna i rymdskepp till andra planeter. Ett av de här rymdskeppen heter Aniara, hamnar ur kurs. Och hamnar man ur kurs i rymden, då kan det vara svårt att hamna på rätt köl igen. Så det här rymdskeppet driver liksom planlöst ut i rymden. Och de har ju liksom laddat upp med mat och man ska kunna bo på det här skeppet ganska länge. Ja, och människorna som bor på det här skeppet, de kommer ju bo där tills de dör. Ja. Av liksom sjukdom eller hög ålder eller att de inte vill leva längre. Mm. Eller att maten tar slut. Så att de lever ju liksom där sitt liv på rymdskeppet och hanterar det här på olika sätt. Det är ju en kittelsekt som kittlar varandra. Det är... En danssekt, va? En dansa jurg. Jurg, en slags rymdans. Man tillbringar Miman som är en slags skeppsdator. Inte för att spoila, men Miman dör i mitten av boken. Ja. Vilket blir jättejobbigt för dem. Ja. Nej, men det är ju en fantastiskt bra bok. Skriven väldigt elegant. Vi hade kunnat högläsa den om vi hade haft, med oss. Den gick ju också som en jättebra teater på Stadsteatern. Ja, de hade ju jubileum, 50-årsjubileum. Och då körde de ju. Helen Sjöholm hade en stor roll, var jättebra. Var Lars Rudolfsson som regisserade. Mm. Klerup hade gjort musiken. Ja. Ja. Det var fioler och... Det lät tveksam, det var Klerup. Ja, det var Klerup. Ja. Och en väldigt häftig scen, ja. Kommer jag ihåg. Det var, fattade du det? Att det var som salongen, ja, på Stadsteatern? Vi skulle ju sett den tillsammans. Var det för att jag sa det innan? Nej, vi skulle ju sett den tillsammans. Just det, vi gjorde ju inte det. Nej, för jag fick ju jobb så att jag kunde ju inte komma ner. Nej. Så jag fick åka ner själv i mellandagarna när jag hade fått en restbiljett och titta på den. Men och jag hann se publikrepet också innan, så jag såg den två gånger. Ja, jag skulle gärna se den igen. Ja. Men den kommer inte tillbaka. Eller? Jag tror inte det. Det borde man sagt något om i så fall. Men den finns ju som skiva. Det gör den. Det gör den. Och så gjorde de en dokumentär också, tror jag, om musiken. Tror att man kan kolla på Helene Sjöholms låt på det YouTube, kan man nog. Så dansa. Ja, vad heter den? Så vände vinden, tror jag. Väldigt bra. Så handlar det om hur hon bodde där på jorden. Så att, vad kan man säga med det? Undergång är inte bara pain in this, utan även... Nej, men där hade ju med miljön att göra. Att vi fick lite skylla oss själva. Ja. För att man var tvungen att lämna jorden. Precis, och nu har vi ju sett grodynglen. Så att... och vi har läst boken. Och läst Matens pris. Ja. Så... Heja. Vi kanske inte ses nästa vecka. Är det så vi ska... Eller så kanske det är för att inte vi har fixat någon mikrofon. Just det, vi ska Skype-podcasta. antingen är det, eller så är det att gjorde något under. Ja. Förhoppningsvis märker man ju. Det borde ju, precis, ni borde märka själva kanske. Kanske. Kanske. Ja. Hörru, Vicky. Mm? Något mer upplyftande. Ja. Tommy Körberg, ja. Tänkte du att jag skulle säga då? Mm. Ja, precis. Du har läst en bok igen. Ja. Tommy Körbergs självbiografi, Sjung tills du supar. Vad handlar den om? Tommy Körberg. Ja, jo, men berätta, är det hans liv, hans gärning, hans kvinnor, hans... Det är väl liksom från start till, inte slut, för att han har nog långt kvar. Det är fortfarande krut i gubben, som vi säger. Ja, ja. Till skillnad från Johannes Brost, tänker du, eller... Ja. Kände du att han mer på nedförs slänten, att han har haft sin peak? Ja, det kände, det skrev han, det känns som att han redan hade det i boken, fast å andra sidan tyckte han att nu gick det bra. Jag vet inte riktigt. Nej. Om jag tror att det här är glansdagar. Ja, men om vad tyckte du om boken? Jag tyckte om den. Ja. Ja, det vart jag förvånad, va? Ja, det vart jag. Ja. Nej, men det är exakt samma liksom, han hänger ju i samma gäng som Jan Frost, och det är samma liksom tidsskeenden och partyn och hejsan hoppsan. Men den har liksom en charm på något sätt. Någon slags distans? Ja, någon slags självdistans. Mm. Inte Johannes Brost, jag är fantastisk, alla kvinnor älskar mig, så hej. Mm. Jag kan inte göra någonting fel. Utan mer kära, vänta, down to earth. Mm. Och han är liksom öppen med sina problem. För han bland annat körde en rattfull, fick gå med fotboll under hela chess-perioden typ. Men vart också tagen för kokaininnehav. Men liksom tala inte om det som... Johannes Brost liksom nämner det i förbifarten. Men inte som att det är någonting dåligt, utan det är något som liksom bara hände. Mm. Sen som Körberg liksom... Jag vet inte. Det är lite mer äkta. Ja. Och väldigt charmig bok. Ja, vi gav ju Johannes Brost bok... vad heter den nu igen? Johannes Brost. Nej, men den hette ju någonting typ. Det är inte... Ja, men du säger att hans mamma hade sagt det. Ja, vi kan låta det på, det kan man googla. Men den fick ju betyget hat. Ja, men här får en stark trea. Så skalan går från hat... Till stark trea. Jo, men skalan som max är fem, antar jag. Ja. Eller kärlek. Eller jag vet inte. Nej, men det är någon världsdominans. Det är inte den bästa bok du läst. Nej. Men bättre. Det är Aniara hör ju till den bättre. Ja. Så att det har vi redan avklarat. Ja, det har vi undergången, Johan Sprost, Tom Körberg och Aniara. Där har vi liksom skalan. Ja, precis. Men vilken är nästa sjungande medelålders, eller Johan Sprost sjunger inte, vilken är nästa medelåldersgubbes biografi du läser, Victor? Alltså, i det här gänget var ju också Kjell Bergqvist. Har han skrivit någon bok? Det var kul att se hans bild också. Vilken längtar. Ja, Kjelle, kom igen. Skriv. Mm. Jag tror han bor i Hammarby Sjöstad. Det är ganska nära mig. Kanske du kan ha någon slags lobby. Ja, lobbykampanj. Men alltså, kanske skriver jag själv. Alltså, Vicky, du är 25. Varför lånar du såna här böcker? Jag vet faktiskt inte. De stod uppe på Kulturmagasinet. Men Kulturmagasinet, lite så här, Kulturmagasinet är ju ett stort bibliotek i Sundsvall. Det är inte bara två böcker som står uppe. Nej. Det finns andra böcker också. Men, ja. Nej, public service. Det finns, jag andra böcker. Det finns andra böcker. Men du har fastnat i den här. Ja, men det blev lite så. Jag ville ha några biografier och så stod de där. Och så tänkte jag, det kan vara kul. Okay. Ja, och apropå Kulturmagasinet och bibliotek, vi hade ju en läxa för förra gången. Barnbok, hur svårt kan det vara? Fucking hårt, ska man inte typ påminna om läxor? Nej, jag tycker att man ska skicka hem ett brev till föräldrarna och så här, ni kommer väl ihåg att hjälpa barnet med läsläxan? Ja, nej, jag tyckte att du som 25-åring kunde veta bättre och faktiskt anstränga dig att göra läxan. Så jag hade gjort det om jag hade kommit ihåg den. Ja, jag utgår nu från att du absolut inte har gjort min läxa. Verkligen inte. Nej, men jag ska anteckna det. Jag fick ju fråga dig vad det var för läxa. Ja, och trots det så har du inte kommit på någon ändå. Jag hade någon idé, det var något som skulle vara borta va? Ja, det var någon som skulle vara borta. Jag kommer inte ihåg vem det var som skulle vara borta i min version. Så att... Ska du inte fråga mig? Svea, har du gjort läxan? Ja, jag har gjort läxan, fröken. Vad handlar din läxa om? Min barnbok om det. Ja, läxan var i barnbok. Okay. Jo, nej, men konceptet är ju barnbokskonceptet att någonting, någon är borta och så ska man hitta den och sådär. Och då jag kom på idén, och den här är nästan lite för bra tycker jag för att man ska släppa den så här i en podcast. Ja, men, bra ja. Det blir jättebra avsnitt här. Jag märker om ni snor den, för då kommer jag komma efter. Ja. Ja, nej, men, säg dagens datum. 25, så vet man vilken så här, du är först. 30 juli. Ja. Kunde man automatiskt säga på semester. Ja. Nej, men i Sundsvall har vi ju faktiskt ett mytologiskt djur. Ja! Mytologiskt, för jag är ju verkligen säker på det. Det här är en gubbe som hittar på det här djuret. Jag vet inte om det är mytologi. Jo, jag skulle säga att det är mytologi. Mytologi var ganska påhittat. Ja, men hör inte det bara till antiken? Nej, kanske inte gör. Ja, vi får... Ja. Påhittat djur. Påhittat djur. Skvader. Ja. Vad är en skvader, Victoria? Det är en... Vad är det för något? Det är en tjäder och en hare. Duva. Du får hitta på en egen. Nej, men precis. En tjäder och en hare som har fått barn då och skapat en slags blandning mellan hare och tjäder. Fast det var ju inte så, har man ju lite så här insett. Nej. Alltså, de hittar ett djur, då är en gubbe som har stoppat upp en hare och en tjäder och liksom satt ihop dem och sagt att det här, det är ens men det har ju i alla fall blivit liksom ett litet nationaldjur för Sundsvall. Ja. Och uppe på Norra berget, en park här där vi bor, eller jag bor. Mm. Inte i parken, i Sundsvall. Där finns en lekpark där jag med mina barn mycket. Då har de en stor ruschkan som ser ut som en skvader. Och då såg jag den och så tänkte jag... Okay. Kan vi bara prata om huggormarna en liten sväng? Nej. Förutom skvaderruschkana finns det också där extremt mycket huggormar. Och en man som guidar huggormsturen. Ja, och en gång blev någon biten. Så fick han inte ha de turerna längre. Flera som blev biten. Ja. För jag vill helst inte åka till Norra berget. Jag har inte sett någon huggorm där. Jag såg en i skogen igår. Ja, mamma har sett på Norra berget. Ja. Just det, du såg också en igår. Ja, igår. Och du sprang var iväg. Det en huggorm? Jag tror att det var en huggorm. Mamma trodde det var en pinne. Hon var så här, ingen annan har sett den här ormen. Nej, pinnar ser inte ut sådär. Du gick rör den på sig? Ja, det gjorde den. Ja, men i alla fall tillbaka till skvadern. Ja. Norra berget. Min barnboks... Jag tänkte om folk nu skulle åka till Norra berget så måste de få veta om huggormarna. Så att de inte bara tittar på skvadern utan också på nej, men i min barnbok då så handlar det här om en liten skvader. Ett litet skvaderbarn. Kanske har några kompisar eller så. Han kommer bort! Nej, men han ska försöka hitta sin identitet. Han ska försöka hitta sin mamma tjädern och sin pappa haren. Den är så samtida. Jag vet. Ja. Och så är det lite så där hur han, och kanske med sina kompisar då, kanske en huggorm. Va? Ja, men de är från Norra berget. Det var ju faktiskt en bra idé. Kul bok. Nej, men de liksom lufsar iväg där liksom och tittar och så här, vart är mamma tjäder? Alltså, de ska leta, han ska hitta sitt ursprung. Ja. Skvadern som ska hitta sitt ursprung. Ja. Det är väl en jättebra idé. Men när han då kom på i slutet att liksom hans pappa och mamma inte finns, utan att han bara är något påhitt. Ja, det var din. Alltså, jag tänkte att han skulle hitta en mamma och pappa, men så, liksom, du tänkte att han inte tjäder. Skulle ha något ursprung och att han skulle få gå i terapi. Ja. Ja, den boken får du ta. Ja, det var jag hittade. Det var din idé, vi får kanske ha varsin idé. Ja. På det. Nej, men nu ska jag bara hitta en tecknare. Så. Mm. Min son är ganska duktig på att måla. Ja. Så att jag ska be. Ja. Be honom, tror jag. Jag har lärt honom att skriva idag. Nej, jag vet. Jag lärde honom att ett S, det ser ut som en orm och låter S. Det tyckte jag var lite jobbigt att lära honom. Ja, du kanske också borde gå i terapi. Ja, nej, men min barnbok är ganska bra. Ja. Jo. Okej då. Kul med skador. Kul med skador, kul med Sundsvallsanknytning. Så att nu behöver vi bara ha någon som kan ge ut det här och sådär. Så att barnbok, hur svårt kan det vara? Inte så jäkla svårt. Nej, fast vi kommer fram till att du måste kunna måla också. Ja, men det är det som är problemet. Men storyn, den har vi. Ja. Eller jag har den, du har ju ingenting. Jag kunde ingenting. Du har inte gjort läxan. Nej. Du får ju IGF. Tack Sofia. Varsågod. jag tycker att det var jättebra, för det var ju två filmer som jag hade sett som du hade valt. Och som jag hade valt och som jag hade tagit med mig. Men det gör väl ingenting att jag tar med mig bra. Nej, det var ju bra. Den ena filmen som vi såg först, det var The Imitation Game. Mm. Based on a true story, och jag kan ha pratat om den här förut. Har du? Benedict Cumberbatch spelar ju han som knäcker enigmakoden under andra världskriget. Mm. Och som också är... Förklara vad enigmakoden är för sådana som jag. Det utgår jag från att man kan. Jaha. Ja. Inte jag, innan jag såg filmen. Då var det historielektion. Yeah. Ja, nej, men under andra världskriget, du vet andra världskriget. Ja, du tack, kan Sofia. Det, jag behöver inte backa. Vi hade strejk mitt under när vi skulle lära oss om andra världskriget i skolan. Så jag har lite så här luckor faktiskt. Okej, om jag säger Adolf Hitler, vad säger du då? Inte så himla kul man. Dum. Såg du förresten han som säger att han är barnbarn till Adolf Hitler? Nej. Har ju gått ut och varit så här, ja, jag är Adolf Hitlers barnbarn. Och då kan man tycka att han kanske borde säga, åh, han var ju inte så himla trevlig. Nej. Utan han glorifierar Adolf Hitler och säger, ja, kanske inte var så här jättebra att han dödade alla de människorna. Men å andra sidan så gjorde han det här och det här och det här. Och så hade han liksom massa bilder på Hitler i Jag tycker inte att i det fallet att det kan vägas upp att man har gjort bra saker. Nej, jag tyckte inte heller det. Rätt dåliga saker. En liten sidospår. Ja, så att jag vet vem han är. Du har hyfsat koll på andra världskriget. Ja. Hyfsat. Men inte Enigma. Nej, men det var en kodmaskin som tyskarna hade för att skicka signaler om stundande attacker. Ja. Ubåtsattacker och annat. Och den här koden försökte man knäcka, men det var inte så himla lätt för att den ändrades en gång per dygn. Så var det som nya inställningar. Men då kallade man de bästa kodknäckarna som skulle försöka knäcka den koden. Och till slut så lyckades en man som heter Alan Turing knäcka koden. Mm. Han gjorde en dator. Han gjorde världens första dator i princip. Ja, jättestor dator. Ja, och i filmen spelas han av Benedict Cumberbatch. Ja. Ja, och det är Sherlock. Sherlock, men han har ju fastnat lite i ett nördigt Asperger. Ja. I den här filmen är ju väldigt mycket nördig Asperger. Det är ju lite samma som Sherlock, och om man har sett The Fifth Estate, den om Julian Assange. Nej, det har nej. Har du sett den? Jag har sett den. Den spelar ju också Benedict Cumberbatch. Han spelar Julian Assange och det är ju samma roll egentligen, typ att han är blond. Och när han spelar drake i Bilbo, det är också lite samma roll. Han är ensam där i berget, vaktar sitt guld, är lite speciell. Din tolkning. Tack. Nej, men i alla fall, så Alan Turing, då, den är ganska nära verkligheten, inte helt, men ändå hur det var. Och han blev självmord, Alan Turing, för han var homosexuell och det var inte helt okej på den här tiden. Nej. Det är Pride-vecka den här veckan också, så det passar ju bra på det temat. Nej, men han dömdes i kemisk kastrering och mådde så dåligt av det så att han tog livet av sig. Mm. Så att det var ju en dyster verkligen historia på det. Och det här med Enigma-maskinen har ju varit jättehemligt jättelänge för att det vill man inte ska komma ut. Men det har kommit ut och det har blivit film. Ja, och han fick också förlåt från drottningen, typ, eller så här, tack för att du gjorde allt det här under typ 2 år sedan. Han fick förlåtelse eller benådades postumt. Ja. Bra. Så bättre sent än aldrig. Säger vi inte alls. Ja. Ja, men det är väl bättre sent. Ja, men ni hade kunnat varit på tårna lite. Ja, lite. Ja. Men bra film. 4 av 5. Mm. Skulle jag säga. Ja, men det också. Ja. En stark 4. Ja. Nästa film som vi såg. Ja. Svensk film. Mm. Trevligt folk. Ja. Man brukar ju säga att det är Filip och Fredriks film. Ja. Fast de är ju bara en parentes. Ja, väldigt mycket parentes. Ja. Men det handlar ju om det här bandelaget från, eller flyktingen från Somalia som bildar ett bandelag i Borlänge. Mm. Ledda av Blondin Belle Borlänge. Ja. Entreprenör. Så du skulle få in Blondin Belle där, men det fick du. Ja, det fick jag. Nej, men så det är ju en rolig film. Jättefin. Ja. Och vettig. Jag kommer se den med mina elever. Ja. Avslöja. Så det, jag vet inte, det är vad ska man säga, men det är liksom, den behövs. Den behövs ses. Man behöver inte, det är svårt att förklara liksom vad den är gjort med sån kärlek. Ja. Värme och man humor. Känner så med alla dessa människor. Man får kanske, om man inte har det, en förståelse för att människorna som flyr från sina länder kanske inte gör det för att det är så jäkla roligt att komma upp till Sverige. Mm. Utan för att man kanske inte har så jäkla mycket val. Till exempel han som har flyttat från sin mamma. Han är enda barnet, har flyttat till Sverige för att få en möjlighet, en framtid. Ja, precis. Och längtar efter henne hela tiden. Och tror knappt att han någon gång ska få se henne igen. Nej. Och det handlar inte om så mycket pengar att åka till Afrika. Nej, nej. Men för honom blir det ju det. Ja. Och det slutar också med att han får åka och hälsa på sin mamma. Ja. Och han gråter. hon gråter, vi grät. Inte jag. Jo, det gjorde det. Sofia. Ja. Nej, men det är Ja, nej, men det är ett jättebra perspektiv. Mm. En viktig film som behövs. Så. Ja. En fyra till den också. Och obligatoriskt att se för alla människor. Ingen, alltså, speciellt alla som tycker att Sverigedemokraterna har något vettigt att säga. Vilket de inte har. Verkligen inte. Nej. Usch. Men om ni ändå skulle tycka det, ni som lyssnar på den här podden. Fast jag vill inte att någon sverigedemokrat lyssnar på den. Nej, det vill inte jag heller. Men om så, så kanske vi kan omvända. Vi vill ju omvända dem, för att vi vill ju inte att det är 13% sverigedemokrater. Och vi vill säga, om det är någon som lyssnar på den som är sverigedemokrat. Usch, usch. Fy. Men se filmen. Ja, ja. Sist men inte minst har jag ett tema väldigt, jag ska inte säga kulturellt, men det är ju mer liksom akademiskt nästan, och också på temat Pridevecka. Ja. Det är en bok, en forskning, den har några år på nacken. Nu jag läste den under lärarutbildningen, och kanske en av få böcker under lärarutbildningen, under pedagogiken faktiskt, som jag tyckte var jättebra. Inte den där boken du läste om papier-maché när ni gjorde datorer och sånt. Nej, det var inte boken om papier. Nej. Jag gjorde en dator och min klasskompis gjorde Dostojevskij som en byst. Ja. En annan gjorde Helvetestratt. Just det, som papier-maché. Det fick ni också högskolepoäng för. Det fick vi. Ja. Ja. Så pedagogiken i underlärarutbildningen kan man ju diskutera. Vilket vi precis gjorde, tror jag. Det gjorde vi. Ja. Men i alla fall så läste vi den här boken I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson. En studie av hur genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer liksom tar sig i uttryck. Mm. Hur man i sin sociala kontext liksom återskapar och skapar den liksom förväntade identiteten och de förväntade rollerna. Mm. Och den här studien har ju hon gjort genom att vara ute i en samhällsklass och en barn- och fritidsklass. Det är väldigt, väldigt lång tid. Och inte bara hängt med dem under skoltid, utan också hängt med dem efter skolan, fikat och sådär. Mm. För att se hur de liksom skapar sin vardag. Hur blir man egentligen tjej? Mm. Vad är normalt och onormalt, rätt och fel? Hur högt får man skratta, hur bredvänt får man sitta innan man riskerar sitt rykte? Och så vidare. Så att jag tycker att den här är också en bra bok. Verkligen. Och apropå den, eller inte apropå den, utan apropå ämnet, så lyssnade jag precis på Sara Larssons sommarprat. Ja. Jag tror inte du har hunnit så långt. Nej, än. Nej, du ligger lite efter. Ja, du är fortfarande på miljön. Ja. Ja. Nej, men det är ju också lite samma ämnen, för hon är ju en jättetuff tjej. Alltså cool och bra på alla sätt och vis. Och kunnig. 17 år gammal och är så otroligt viktig just nu för unga tjejer, för samhället. Vad tror vi, Nobels fredspris 2015? Nej. 50. Ja, lite så här tätt inpå kanske. De är inne på efter Malala att de måste hänga med. Ja, och så är det dags för svensk. Nej, men man blir imponerad. Hon får ju så otroligt mycket hat och skit just nu. För att hon vågar stå upp för tjejer. Och folk som inte alls tycker att det här behövs. Mm. Men å andra sidan oftast inte är 17-åriga tjejer i dagens samhälle. Utan, och jag vet inte. Nej, men jag tycker det är så otroligt viktigt att det lyfts. Så, nej, jag ska lyssna på det sommarpratet. Och jag ska jobba med den här boken med mina elever. Faktiskt det också. Och så, låt dem se trevligt folk. Låt dem se trevligt folk, så att vi kommer att ha väldigt, väldigt väl utbildning. Och delfinfilmen som du brukar prata om. Mm. Den kan vara som bonusips. The Cove, en dokumentär som jag brukar se med mina elever om slakten av delfiner i Japan. Jag brukar säga till eleverna, nu ska vi se en fin film om delfiner. Och sen säger dem! Ja, och sen... Nej, men den är viktig, och den är också viktig ur ett journalistiskt perspektiv. För där tänder man ju verkligen på vad som är lagligt, och gör ju mycket olagliga saker. Men för att få fram ett budskap som man inte kan visa på annat sätt. Så det är ju en viktig etisk balansgång som vi brukar diskutera. Så den tycker jag är bra. Ja, faktiskt. Jag har inte sett den än. Förlåt. Nej, jag tror att den finns på Viaplay. Ja, nu är Vicky så godissugen att hon inte kan hantera situationen själv. Jag vill prata om hur dum Sofia är, för jag får inte ta någon godis för att då förstör jag hela podden, säger hon. Och sen vill jag kolla på Grey's Anatomy. Ha. Dit jag har fallit tillbaka. Jag har ju inget beroende, men... Nej, du har inte det, men... Jag bara åkte till sommarbutiken här med kvällen och laddade ner nya avsnitt. Och talade väldigt högt om hur jag absolut inte hade något beroende. Jag har ju inget beroende, men... Nej, så att det är vad vi gör nu. Och sen hoppas jag att vi relativt snart fått ordning på tekniken och kan distansspela in. Jag tänker att du ska fixa det. Tänker jag rätt då? Ja, förmodligen så är det ju ja. Som måste fixa det. Så att Det. Ja. Och du kommer inte mig i helgen. Jag kommer till dig i övermorgon. Ja, först att det var så himla länge sedan vi sågs. Ja, jag har längtat efter dig så mycket. Ja. Nej, så jag skjutsar lite tåget imorgon och sen kommer jag på lördag. Ja. Det blir kul. Ja, så att vi kommer ju aldrig få några problem med det här distanspoddandet. Nej, precis, som jag ska träffa dig varje vecka. Ja. Ja. Nej, men på återhörande. Ja. Ja.